Urodziłeś się królem, pokaż wszystkim koronę kłów. Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów. Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie. Stupnie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój. Niebo jest twoim dachem, orszakiem, ptaki o świcie. Błazne masy dla ciebie jak ty dla nich, bo żyjesz poza ich pogonią. I za czym zasłoną cenę zapłaci każdy z nich, gdy obudzi się za zasłoną. Nie ma nic poza spokojnym oddechem, pierś bóstwa rozszerza się wszechświatem, potem zapada się w pąk, aby na nowo wziąć wdech i spokojnie się wzwyż wznieść. Cichy proces, żaden wydumany Big Bang. Między ziemią a niebem jest człowiek, z głową w chmurach stąpając twardo przewodzę przez moje życie tę siłę, która czyni ciężkość lekką. Baranek, który jest lwem, jestem piękną bestią. Zmierzę najjaśniejszy błękit z jak najgłębszą czernią. Wszyscy, którzy wrócili z biegunów, zawsze będą ze mną. Najciemniejszą czerń zmieszaj ją z jasno-niebieskim. Wyzwolony od zwycięstw i klęsk, obserwuj ich zmierzch w indygo, indygo, indygo, indygo, indygo. Indygo, indygo. Gdy już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce skały, aby poruszyć monolit. Wiemy, że możemy sprawić, aby świat był lepszy. I kto musi wziąć na barki trud, nowi architekci. My, bo tu miejsca dla nas brak wciąż. I gdy tylko chcesz otworzyć się, słyszysz, że masz się zamknąć. Lecz jeśli myśleli, że mogą kazać ci cokolwiek tylko ze względu na twoją słabość, biada im. Nauka dla ciebie i dla nich, oby stąd wynikła. Nie wszyscy jeszcze się poddali. Chodnikowy wilk brak. Z otchłani bólu, rozpaczy, niewiary, po szczyty nieba, zrozumienia, wolności i chwały. Stratowany fortuny kołem, wiem jedno, że to odległość pomiędzy górą a dołem jest pełnią. Zmieszaj najjaśniejszy błękit z jak najgłębszą czernią. Wszyscy, którzy wrócili z biegunów, zawsze będą ze mną. Najciemniejszą czerń, zmieszaj ją z jasno-niebieskim. Wyzwolony od zwycięstw i klęsk, obserwuj ich zmierzch w indygo, indygo, indygo, indygo, indygo. Indygo, indygo, indygo. Ty już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Włóż koronę, włóż koronę.